خلیفہ مولانا ابراہیم علیہ رحمت و رضوان کہ جو کافی عرصہ ممالک عرب وغیرہ میں رہے ہیں اور اعلی حضرت سے باقاعدہ اکتساب فیض کے لیے اس زمانے میں بریلی آئے ہوئے تھے، اور اعلی حضرت نے اپنے اس خلیفہ اور اپنے اس شاگرد کو یہ بتایا کہ بھئی میرے گھر جو ہے بڑے صاحبزادے کی، یہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے، تو انہوں نے دیکھیے اعلی حضرت کی یہ تواضع بھی ہے اور اعلی حضرت کی یہ محبت بھی ہے کہ اعلی حضرت نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ بتائیے کہ کیا نام رکھا جائے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا نام ہے وہ نام آپ اپنے پوتے کا رکھ دیجیے. تو اعلی حضرت نے اپنے خلیفہ مولانا محمد ابراہیم صاحب کے نام پر اپنے پوتے کا نام ابراہیم تجویز کیا، اور اس کے ساتھ رضا کا لاحقہ کہ جو آپ کے خانوادے کا ایک اعزاز ہے وہ اس کے ساتھ رکھا، اور یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو عطیہ ہے، میں اس کو عطیہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ مدینہ پاک میں رہتے ہیں، تو میں اسے آقا سرکار کی بارگاہ کا اپنے لیے ایک عطیہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ نام تجویز کیا، گویا وہیں سے یہ نام تجویز ہو گیا. اور مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے پوتے اور آپ کے خلف اکبر حجت الاسلام کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے، حالانکہ بہت طویل عمر نہیں پائی، لیکن اس کے باوجود بد مذہبوں کے رد میں، بد عقیدگی کے رد میں، اور سیاسی اور معاشرتی میدان میں ان کی خدمات بھی باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے ہیں اور کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ کس کس انداز سے آپ نے کام کیا. اعلی حضرت نے اپنے اس پوتے کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا پوتا جو ہے اس سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ خانوادہ اعلی حضرت میں بھی اور خانوادہ اعلی حضرت سے ہٹ کر دیگر علماء اہل سنت کے یہاں بھی جس کسی نے بھی کسی بھی آیت پر جس انداز سے بھی گفتگو کی ہو اور جتنے بھی اس میں علمی نکات ہو سکتے ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیے ہوں، مفسر اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بھی بیان کردہ آیات پر ہزاروں مقررین بول چکے اور ہزاروں محررین لکھ چکے، لیکن مفسر اعظم نے جب قلم اٹھایا یا جب اپنی زبان کھولی تو اس میں ایک نیا علمی نقطہ پیدا کیا اور اس کی ایک نئے انداز سے تفسیر بیان کی کہ جو اتنی آسان، اتنی سادہ اور اتنی دل نشین کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ارے یہ تو بڑی عام سی بات ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی، یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھی، یہ تو آپ نے کمال کر دیا. تو ایسے جو کہ قرآن مجید کی مفسر، جو مفسر کہلاتے ہیں اور قرآن مجید پر جن کا بڑا کام ہے، انہی لوگوں نے حضرت مولانا ابراہیم رضا صاحب کو مفسر اعظم کا خطاب دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ عوام نے دے دیا ہو یا چھوٹے علماء میں کسی نے دے دیا، علماء کبار بلکہ وہ جو کہ شیخ التفسیر کے مناصب پر فائز رہے، ان لوگوں نے حجت الاسلام کے اس صاحبزادے کو مفسر اعظم کا لقب دیا، اور پھر انہوں نے واقعی اس پر ایسے ہی کام کر کے بھی دکھایا. حجت اللہ اور رحمت اللہ کے نام سے آپ کے دو رسالے بڑے جامع ہیں کہ ایک میں آپ نے ورفانہ لکا ذکرک کی تفسیر فرمائی ہے، اور دوسرے میں آپ نے بشرم مثلکم کی تفسیر فرمائی ہے، اور ایسے انداز سے وہ تفسیر کی ہے کہ اس تفسیر کو دیکھ کر محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا. تو یہ اعلی حضرت کے خانوادے میں ہر کسی کی ایسی دینی خدمات ہیں کہ ان خدمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ بڑی پھیلی ہوئی اور بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ ان سب کا احاطہ ایک نشست میں ممکن نہیں ہے. علماء تو بہت سے گزرے ہیں اور بہت سے علماء اپنے بعد اپنے فیضان کو باقی رکھنے کی کوشش میں مصروف عمل بھی رہے، اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کا فیض کچھ عرصے جاری بھی رہا، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا بہت کم دیکھنے میں ملے گا کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا فیض جو ہے کہاں تک رہا. آپ دیکھیے ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ، پھر ان کے چار صاحبزادے شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی صاحب کے بارے میں یہ کہ وقت آخر بدعقیدہ ہو گئے، انہی کا بیٹا اسماعیل دہلوی بگڑ گیا اور اس کے بعد ولی اللہ دہلوی کے نام و نسب میں کون آیا، کس نے کیا کیا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے کا کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ نور الحق صاحب نے بڑا کام کیا اور بہت عرصے تک اس سلسلے میں مصروف رہے کہ دین کی خدمت ہو اور اپنے والد کے کام کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن مفتی نور الحق کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اس کام کو پھر آگے بڑھایا، آج ان کی اولاد میں کوئی باقی بھی ہے یا نہیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے علمی اور روحانی خانوادے ہندوستان میں بہت سے رہے ہیں. منیر شریف کا خاندان بہت مشہور اور معروف ہے انڈیا بہار میں، خواجہ شرف الدین یحیٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سلسلے کے جو خاتم الاکابر تھے وہ اعلی حضرت کی زندگی میں رہے، اور جو پٹنہ میں سنی کانفرنس 1897 کی ہوئی تھی انہی کی صدارت میں ہوئی تھی، اور اسی میں اعلی حضرت کو مجدد میتہ حاضرہ کے خطاب سے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی مرتبہ مخاطب کیا تھا، اور اس خانوادہ منیر شریف کا سلسلہ آج صرف اس حد تک ہے کہ اب وہ رفتہ رفتہ بتدریج ان کے سجادگان میں وہ داڑھی چھوٹی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اب جو ہے وہ بالکل برائے نام رہے جیسے عام طور پر اور جگہ ہوتا ہے. مخدوم نوح حالائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے روحانی بزرگ، اور انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ شاہ ولی اللہ سے بہت پہلے کیا تھا. یہ ہمارے سندھ حالہ میں ان کا مزار موجود ہے، تو ان کے سجادگان میں دیکھیے پھر کیسے لوگ آ گئے ہیں. مخدوم طالب المولا کہ کسی بھی زاویے سے یہ نہیں پتا چلتا کہ بھئی یہ مخدوم نوح کے سجادہ نشین ہو سکتے. پھر اس کے بعد مخدوم امین فہیم، یہ کسی بھی زاویے سے پتا نہیں چلتے کہ بھئی یہ کوئی شیخ طریقت بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے سے سب کے یہاں آپ دیکھیں گے مختلف جگہ یہ سلسلہ جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے. جتنے بھی علمی روحانی خانوادگان ان کی اب وہ بات نہیں رہی. جو بڑے بڑے پیروں کے نام ہم تحریک پاکستان میں سنتے رہے آج ان کے یہاں بھی یہ کیفیت نہیں ہے. پیر آپ دیول شریف کے یہاں یہ بات اب نظر نہیں آتی، پیر آپ مانکی شریف کے یہاں یہ بات نہیں ہے، پیر آپ بھرچونڈی شریف کے یہاں کوئی متشرع شخص نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے اور جگہ آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. یہ واحد ایسا خانوادہ ہے اعلی حضرت کا کہ اعلی حضرت کے اس خانوادے کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے زندگی کے کسی بھی گوشے میں کام کر رہا ہو اس پر کوئی شرعی طور پر انگلی اٹھائی جا سکے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا. وہ سارے کے سارے جو ہیں متشرع نظر آتے ہیں، ہر جگہ خیال رکھنے والے، دین پر استقامت اور عقیدے پر ان کی استقامت. اگرچہ انہوں نے کوئی بڑا کام نہ کیا ہو لیکن یہی کام بہت بڑا ہے کہ دین پر استقامت رہے، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو حجت الاسلام علیہ رحمہ کے صاحبزادے مفسر اعظم، ان کی بھی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں. پھر مفسر اعظم کے صاحبزادگان میں ریحان ملت حضرت مولانا ریحان رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی علمی اور دینی خدمات اور ان کی تصنیفی خدمات، یہ تو ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے، ورنہ انہوں نے کئی رسائل تحریر فرمائے کہ جو آج زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مطلب کوشش کرنی چاہیے. وابستگان اہل سنت کی ذمہ داری ہے، مخیران اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کوئی کام کریں. مفتی اختر رضا صاحب مدض اللہ العالی، یہ بھی حجت الاسلام کے صاحبزادے ہیں، ان کی دینی خدمات اور ان کا بھی وہی سلسلہ. یہ تو اسی انداز سے یعنی جو ان یہ دورے فرما رہے ہیں عالمی سطح پر، تبلیغی دورے ہوتے ہیں. یہ بالکل وہی انداز ہے جو حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز, کہ وہ جس طریقے سے مصروف رہتے تھے کہ جب بریلی شہر سے نکل گئے تو چھ چھ مہینے تک صرف ہندوستان میں رہتے ہوئے گھر واپسی کی نوبت نہیں آتی تھی. اور یہی کیفیت مفتی اختر رضا صاحب مدظ اللہ علی کی ہمیں نظر آتی ہے. وہ اسی انداز سے عالمی سطح پر مختلف جگہ تبلیغی دوروں میں مصروف رہتے. دوسری طرف ادھر دیکھیے, مفتی اعظم علیہ رحمہ کے یہاں کیونکہ صاحبزادگان نہیں ہوئے, آپ کے یہاں بچیاں تھیں صاحبزادیاں وغیرہ, ان سے جو آپ کی اولاد ہوتی رہی, آپ کے ان اولادوں میں بھی جس کسی کو بھی آپ دیکھیے ان سب نے بڑا کام کیا. اور ان میں ایک نام بڑا اہم ہے اور وہ حضرت علامہ مولانا خالد علی خان صاحب کا, کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اعلی حضرت کی وہ تصنیفات, اعلی حضرت کے وہ رسائل کہ جو بالکل ایسا تھا کہ انہیں کہیں رکھ کر کے بھول گئے ہو, تاکہ نسیاں کر دیا گیا ہو, الماری میں بند کر دیا گیا ہو, یا کہیں بکس اور پیٹی میں رکھ دیا گیا ہو اور پھر اس کو کھولنے کا موقع نہ ملا ہو, یہ حضرت علامہ مولانا خالد علی خان علیہ رحمہ کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ان رسائل کو نکالا گیا. اعلی حضرت کے زیر استعمال رہنے والی کتب کہ جن کا مطالعہ خود اعلی حضرت نے فرمایا, ان کتب کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. باہر والوں کی تو رسائی نہیں تھی کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے, ظاہر ہے وہ تمام کتب جو اعلی حضرت کے استعمال میں تھیں وہ سب گھر میں موجود تھیں اور اس سے بوقت ضرورت حجت الاسلام فیضیاب رہے, مفتی اعظم فیضیاب رہے, اہل خانہ ہی میں جو بھی علماء اور زعما رہے وہی فیضیاب ہو سکتے تھے. اب خانوادے کے باہر کے لوگ ان سے کیسے فیضیاب ہوں, تو یہ حضرت علامہ مولانا خالد علی خان علیہ رحمہ کا اہل سنت پر احسان ہے کہ ان کے اس احسان عظیم کی وجہ سے وہ کتابیں باہر آئیں. پھر ان کتابوں پر اعلی حضرت کے جو شروحات اور اعلی حضرت کی جو حواشی وہ ساری جمع کی گئی اور ان کو جمع کرنے کے نتیجے میں تقریباً اعلی حضرت کی 150 عربی کتابوں پر حواشی کا پتہ چلا اور وہ سب کی سب جمع کی گئیں. اور پھر مولانا خالد علی صاحب ہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ان سب کو یہاں کراچی منتقل کر دیا گیا. اور یہ بھی احسان ہے حضرت سید ریاست علی قادری علیہ رحمہ خلیفہ مفتی اعظم کا کہ انہوں نے خاص طور پر اس سلسلے میں کوشش اور کاوشیں کی اور جس کے نتیجے میں وہ اعلی حضرت کی شروح اور حواشی یہاں آ سکیں. اور پھر اس پر علامہ شمس صاحب نے کچھ کام کیا اور پھر اعلی حضرت کی حواشی کے کچھ صفحات وہ منظر عام پر آ گئے اور جس سے یہ پتہ چلا کہ اعلی حضرت نے علمی میدان میں کیسے کام اور کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے. اصل میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ رہا کہ اعلی حضرت کی رد وہابیہ میں جتنی بھی تصنیفات اور تالیفات تھیں وہ وقت کی ضرورت تھی اور اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اس کی طباعت پہلے ہو جاتی تھی, اس کی اشاعت پہلے ہوتی تھی تاکہ فوری طور پر جو معاملہ ہے اس کا رد کر دیا جائے. ادھر حفظ الایمان میں مولوی تھانوی نے کچھ لکھا, اعلی حضرت نے رد فرما دیا. تحذیر الناس میں کچھ لکھا گیا, رد فرما دیا. براہین قاطعہ میں جو کچھ لکھا گیا اس کا رد کر دیا گیا. تو اب وہ رد پر جو کچھ بھی تحریری مواد ہے اگر وہ چھپے نہیں تو عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا, اس کا چھپنا ضروری ہے. اچھا اس لحاظ سے چھپنا ضروری ہے کہ چھپنے کے بعد وہ مصنفین جو کہ یہ غلط باتیں لکھتے رہے, ان تحریروں کے جو حاملین تھے ان گستاخانہ عبارات کی طرف ان کی توجہ ہو جائے, خطوں کے ذریعے بھی توجہ دلائی جاتی ہے اور اس کا رد لکھ کر وہ کتابیں ارسال کر کے بھی توجہ دلائی جاتی ہے, تو یہ شرعی ذمہ داری بھی تھی. اب جب وہ چیزیں چھپتی رہیں تو لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ بھئی اعلی حضرت مولانا احمد رضا نے سوائے رد کے کچھ نہیں کیا, رد ہی کیا ہے, کوئی علمی کام نہیں ہے, یہ تو رد ہے. کسی نے کچھ لکھا فوراً اس کا رد کر دیا, کسی نے کوئی غلط بات لکھ دی اس کا رد کر دیا. تو اعلی حضرت کا آپ کی زندگی میں یہی تعارف رہا کہ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ اعلی حضرت ایک مناظرانہ ذہن رکھتے ہیں, اعلی حضرت صرف رد کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت کے استعمال میں رہنے والی کتب کو جب مولانا خالد علی صاحب کی وساطت سے ان کو مصنف کا تعاقب، تفسیر خازن پر آپ کی حواشی، اور اسی طریقے سے تفسیر بغوی پر آپ کی حواشی، اسی طریقے سے فتاوی بزازیہ پر آپ کی حواشی، اسی طریقے سے اور دیگر یعنی علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کہ جو یہ کوشش کرتے رہے ساری زندگی کہ کسی طریقے سے قرآن کے نزول کی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو ترتیب دے دیا جائے، اور اس ترتیب دینے میں جو سکم پیدا ہو جاتا اور جو کیفیت پیدا ہو جاتی، اعلی حضرت نے اس پر ایسی گرفت کی ہے علامہ سیوطی کی کہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی نگاہوں سے شاید اس کے نتائج اور عواقب محب ہو گئے تھے یا کوئی نسیان لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کوشش میں انہوں نے کافی عرصہ گزار دیا، اور باقاعدہ الاتقان میں انہوں نے اپنی اس کوشش کا ذکر بھی کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس انداز سے بھی قرآن جمع ہو جائے. تو اگر اس طریقے سے جمع ہو جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ گو کہ وہ نویں صدی ہجری کے بزرگوں میں سے ہیں، بلکہ اس زمانے کے مجددین میں شمار کیے جاتے ہیں. اعلی حضرت 14 صدی کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں، تو اعلی حضرت کے اور ان کے زمانے میں بڑا فاصلہ ہے. لیکن اعلی حضرت نے جب الاتقان پر حواشی کی، اور جب در منصور پر، اور کہیں کہیں جلالین پر حواشی کی ہے، تو الاتقان پر حواشی کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی اس خواہش کا جو نتیجہ برآمد ہو جاتا، اس نتیجے پر اعلی حضرت نے رد کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بس ایک ہی جامع قرآن ہے کہ جس نے سب کو ایک ہی قرت پر جمع کر دیا، اور کسی اور کو یہ اعزاز نہیں دیا جا سکتا، اور اسی ترتیب کے مطابق کیا گیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی یہ ترتیب آفاقی نہیں ہے تو وہ غلط خیال میں ہے، کیونکہ جیسے جیسے نزول ہوتا رہا، یہ تو خود سرکار فرماتے رہے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں لکھ لیا جائے، اس آیت کو فلاں سورے میں لکھ لیا جائے، اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے، تو یہ ترتیب آفاقی ترتیب ہو گئی، یہ ترتیب جو ہے آسمانی ترتیب ہو گئی، یہ ترتیب منشائے ربانی کے مطابق ہو گئی، اور یہ خود سرکار فرما گئے. تو جب صاحب قرآن نے خود ترتیب فرما دیا تو اب اس کو نزول کے مطابق ترتیب دینا، تو گویا یہ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کی کوشش، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جمع قرآن کی کوششوں پر پانی پھیرنا ہے. اعلی حضرت نے اس انداز سے رد کیا. اور بہت سی کتب ہیں، تقریباً 150 سے زائد یا اس کے لگ بھگ کی نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جس میں اعلی حضرت نے باقاعدہ طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ تحریر کیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک صفحے پر کچھ لکھا ہو، نہیں، جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں وہاں لکھا. بعض کتابیں تو کئی کئی جلدوں پر ہیں، تو جو کتابیں کئی جلدوں پر ہیں، اب امدت القاری بخاری شریف کی شرح، اور وہ تقریباً اب جو چھپ رہی ہے اس زمانے میں تو غالباً کوئی 23 جلدوں میں چھپ رہی ہے، بیروت کا جو چھاپا ہے، یا اور اس میں رد و بدل ہوا ہو تو مجھے علم نہیں، تو 23 جلدوں میں نے دیکھی. تو اب آپ سوچئے کہ 23 جلدوں میں امدت القاری اس زمانے میں مصر سے چھپتی تھی، ہو سکتا ہے اس سے کم جلدوں میں ہو، کیونکہ وہ باریک عربی ٹائپ کا خط ہوتا تھا اس دور میں، اب ذرا سا موٹا چھاپا جاتا ہے اس زمانے میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے صفحات کم ہوتے ہوں اور باریک صفحہ ہوتا تھا، نیوز رف کاغذ استعمال ہوتا تھا نیوز پیپر والا، تو باریک ہوتا تھا. تو بہرحال اعلی حضرت نے اس کی تمام جلدوں پر اور تمام جلدوں میں تقریباً بیشتر ابواب اور بیشتر فصول میں ہر جگہ حواشی کی ہے. یہ اعلی حضرت کا وہ علمی مقام تھا کہ جو آپ کے ہی خانوادے کے توسط سے اجاگر ہوا، ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور لوگ حیران ہو گئے، اور اکثر لوگوں نے اپنی رائے اسی انداز سے دی کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ مولانا احمد رضا صرف رد کرنے والے ہیں اور مناظرانہ ذہن رکھنے والے ہیں، لیکن جب آپ کی کتب عربی پر آپ کی حواشی کو دیکھا ہے تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کا علمی مقام کیا ہے اور کس قدر آپ علمی فضل اور کمال کے مالک رہے ہیں. یہ خانواد اعلی حضرت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے اور آج بھی خانواد اعلی حضرت کی جانب سے جو فیض کا سلسلہ جاری ہے وہ دیکھیے آپ کہ مفتی اختر رضا صاحب کی ادارت میں اور سرپرستی میں جو سنی دنیا رسالہ چھپتا ہے وہ جگہ جگہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا سبحان رضا صاحب کی ادارت میں جو ماہنامہ اعلی حضرت چھپتا ہے وہ دنیا میں جگہ جگہ پہنچتا ہے. اور ابھی ماہنامہ اعلی حضرت نے دارالعلوم منظر اسلام کے 100 سالہ جشن کے موقع پر جو اس کی نمبر شائع کیا ہے, منظر اسلام نمبر کی پہلی قسط شائع کی, یقیناً اس کا دوسرا حصہ بھی چھپے گا کیونکہ ابھی بہت سے ان کو موصولہ مضامین جو ہیں وہ اس نمبر میں شامل نہیں ہو سکے تو یقیناً دوسرے حصے میں شامل کیے جائیں گے. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری اس خانوادے سے متعلق جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے طور پر دینی میدان میں کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے یقینی طور پر ہمیں یہ اعتماد کے ساتھ کہنے پر کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں جسارت ہوتی ہے, مجبور نہیں ہیں ہم بلکہ ہمیں خود جسارت ہوتی ہے کہ ہم اعتماد کے ساتھ یہ بات کہیں کہ یہ خانوادہ جو ہے اس کا یہ سلسلہ اور یہ فیضان جو اعلی حضرت کے دادا کے زمانے سے جاری ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور تا قیامت جاری رہے گا. اس لیے کہ اب اہل سنت کی پہچان, اہل سنت کی نمائندگی, اہل سنت کے نقیب ہونے کا اعزاز, اہل سنت کی ترجمانی کا اعزاز وہ صرف اور صرف اعلی حضرت کے خانوادے ہی کو حاصل ہے. دیگر خانوادگان پر اہل سنت نے بہت اعتماد کیا لیکن بہت سے خانوادگان پر اعتماد کرنے کے بعد وہاں اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچی ہے, وہاں اعتماد پر زٹ بھی لگی ہے. اور جہاں اعتماد کو ٹھیس پہنچ جائے تو اب پھر کیسے دوبارہ اعتماد کر لیا جائے؟ کیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے ایک ہی بار ڈسا جاتا, اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مومن کی ایمانی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو جب وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے اور مومن کے اندر ایسی ایمانی فراست ہے تو اس ایمانی فراست کو اگر ہم دوسرے علمی اور روحانی خانوادگان میں ٹٹولتے ہیں تو کہیں ایک صدی پر محیط سلسلہ نظر آتا ہے, کہیں اس سے کم اور کہیں اس سے زائد, کہیں دو نسلوں تک, کہیں تین نسلوں تک, لیکن زیادہ نسلوں تک یہ سلسلہ نظر نہیں آتا. مولانا رضا علی صاحب کے زمانے سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری و ساری ہے, اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منظر اسلام کا 100 سالہ جشن تو اپنی جگہ, اس کو 100 برس سمجھ کر کے دلوں کو چھوٹا نہ کیجئے. اعلی حضرت نے تو جس مسند کو رونق بخشی وہ مسند ہے فتویٰ نویسی کی, وہ مسند افتہ جو ہے اس کو تو تقریباً 185 برس ہو چکے ہیں جو مولانا رضا علی صاحب کے زمانے سے جاری ہوا سلسلہ اور آج تک جاری و ساری ہے. کون سا دنیا کا ایسا شہر ہے جہاں سے کوئی مسئلہ اور کوئی الجھن بریلی شریف کی طرف نہ بھیجی جاتی ہو اور وہاں سے لوگ فتویٰ حاصل کر کے اپنی تسلی اور تشفی نہ کراتے ہوں. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.